Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek sprawdzamy, co jest w raporcie na temat handlu w niedzielę. Jest on prezentowany na posiedzeniu rządu. Przed Komisją od wyłudzeń VAT stanie dzisiaj były dyrektor w Ministerstwie Finansów. Jego przesłuchanie rozpocznie się za zamkniętymi drzwiami. Kardynał Dziwisz odprawił mszę świętą w sanktuarium Jana Pawła II. Dzisiaj obchodzona jest 14. rocznica śmierci papieża Polaka. Co zmienił zakaz handlu w niedzielę? Rząd omawia raport na ten temat. Na razie nie podano, co z niego wynika. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przed posiedzeniem uchyla rąbka tajemnicy. Zmieniły się nasze zachowania i zmieniły się w sposób, myślę, taki społecznie atrakcyjny, społecznie ciekawy, budujący kapitał społeczny. Polacy nie siedzą w domu, w niedziele niehandlowe, Polacy korzystają z większym stopniu, będę o tym dzisiaj mówić i też wskazywać, z turystyki, a zatem mamy kilka innych branż, które na zamknięciu niedzielnym sklepów, na przeznaczeniu czasu wolnego zdecydowanie zyskały. A przy opracowywaniu raportu korzystano z wielu danych, m.in. PKO BP, którego udział w rynku kart płatniczych wynosi 25%. To dość wiarygodna pula danych pokazująca, jak zmieniły się ruchy na kontach indywidualnych w piątki, soboty i w poniedziałki, stwierdziła minister. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta weszła w życie ponad rok temu. Teraz handel jest dozwolony głównie w ostatnią niedzielę miesiąca. Przerwa w rozmowach rząd-nauczyciele. Spotkanie ruszyło o 8, a o 10 je zawieszono ze względu na rozpoczynające się posiedzenie rządu. Ponownie ma ruszyć o 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się teraz nie 1000 zł podwyżki, ale 30% wzrostu wynagrodzeń. Rząd zamiast 5% we wrześniu daje 9%. Oświatowa Solidarność jest gotowa przystać na rządowe propozycje. Po 16 ma być omawiana z kolei propozycja prezydenta, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli 50%. Czy jestem za podwyżkami dla nauczycieli? To pytanie padnie już za kilka minut w audycji za, a nawet przeciw. Przesłuchanie Piotra Perkinsa, byłego dyrektora w Ministerstwie Finansów, właśnie teraz powinno ruszać przed Komisją Śledczą od wyłudzeń VAT-u. W tym tygodniu zeznania w trakcie trzech posiedzeń ma złożyć w sumie 4 świadków. Przesłuchanie byłego dyrektora wywiadu skarbowego rozpocznie się od złożenia zeznań za zamkniętymi drzwiami. Dopiero później zaplanowano część jawną. Pan dyrektor Perkins powinien mieć ogromną wiedzę na temat tego, co wywiad skarbowy robił i jak przekazywał informacje do innych departamentów związane z nieprawidłowościami, które się działy w zakresie wyłudzeń podatku VAT. Wyjaśnił wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński. W tym tygodniu komisja zaplanowała jeszcze m.in. przesłuchanie byłego premiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Powinien mieć dużą wiedzę w zakresie tego, co się działo w gospodarce, no bo ministrem gospodarki. A w tym zakresie wiemy, że nawet interesy państwa były zagrożone skalą wyłudzeń. Posiedzenie z udziałem byłego ministra gospodarki w rządzie PO-PSL odbędzie się w czwartek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jest zgoda sądu na autolustrację Kazimierza Kujdy. W lutym wysłał on oświadczenie, w którym stwierdził, że nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Były szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prezes spółki Srebrna był oskarżany o taką współpracę w latach 80. Sędzia Maria Turek podkreśliła, że są przesłanki, żeby autolustracja się odbyła. Wnioskodawca od końca stycznia 2019 roku był w środkach masowego przekazu wielokrotnie pomawiany o fakt współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w okresie wskazywanym ustawą. W ocenie sądu w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Adwokat reprezentujący Kazimierza Kujdę zapowiedział, że jego klient złoży wyjaśnienia w czasie procesu. Jan Paweł II nigdy nie ukrywał zła, tak w 14. rocznicę śmierci papieża mówił kardynał Stanisław Dziwisz, jego były sekretarz i emerytowany metropolita krakowski. Kardynał Dziwisz odprawił mszę świętą w sanktuarium Jana Pawła II. W kaplicy kapłańskiej, w której znajduje się płyta z pierwszego grobu Jana Pawła II w grotach watykańskich, mówił, że Kościół niepokoją próby podważania moralnego autorytetu papieża Polaka. Jan Paweł II nie lekceważył zła, nie tolerował zła, a tym bardziej nigdy go nie ukrywał. Kierował Kościołem, reagował, podejmował decyzje, kierując się sumieniem i absolutną wiernością wobec Ewangelii. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Dzisiaj wieczorem w Krakowie będzie czuwanie modlitewne pod oknem papieskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i dużo słońca. Na przeważającym obszarze kraju około 9 stopni. Tak będzie przez resztę dnia. Najwięcej stopni pokazują obecnie termometry w Jeleniej Górze 12. Jutro jeszcze cieplej, na południowym zachodzie do 18 stopni, także słonecznie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim może popadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2 32 giga za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Swobodni, niezależni, niepowstrzymani. Tacy jesteśmy. A teraz możemy być jeszcze bardziej wolni. Freedom Days. Od 1 do 13 kwietnia otwieramy drzwi do wolności w salonach Jeepa. Jeep Compass z rabatem aż do 40 tysięcy, a Jeep Renegade do 20 tysięcy złotych. Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Prawie 8 minut po południu. Rozmowy, jak wiemy, rządu ze związkami zawodowymi będą jeszcze dziś kontynuowane w Centrum Dialogu Społecznego po godzinie 16. Od tych negocjacji zależy decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca strajku, który miałby się ewentualnie zacząć 8 kwietnia. Termin protestu jest, jak pamiętamy, zbiega się z zaplanowanymi egzaminami gimnazjalnymi, te od 10 kwietnia, także egzaminami ósmoklasisty, te od 15. A w związku z tym, że strajk byłby bezterminowy do skutku, zagrożone są również matury, które rozpoczynają się 6 maja. Według związku blisko 80% szkół przedszkoli ma zamiar uczestniczyć w proteście. Nauczyciele oczekiwali podwyżki o 1000 zł dla każdego nauczyciela z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak powiedziała wicepremier Beata Szydło prowadząca rozmowy, rząd proponuje od września wzrost wynagrodzeń nie o 5%, co planowano, a o 9. Ponadto po południu podczas rozmów ma być szczegółowo także przedstawiona propozycja prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca obniżenia podstawy opodatkowania. Chodzi o to, aby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, wynosiły 50%. Dziś pytanie, czy jestem za podwyżkami dla nauczycieli, a moim gościem jest pani Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam panią, pani rzecznik, kłaniam się. Witam państwa serdecznie. W rozmowach z rządem bierze udział oprócz Związku Nauczycielstwa także Forum Związków Zawodowych, Nauczycielska Solidarność. Dla Forum dla Solidarności, jak powiedziała pani premier Szydło, te najnowsze, ostatnie propozycje są do zaakceptowania. A dla państwa, dla Związku Nauczycielstwa? Mhm. Najważniejsze jest to, że te rozmowy trwają. Oświatowa Solidarność chce podpisać porozumienie z rządem. Wczoraj to już było zapowiedziane przez przewodniczącego Oświatowej Solidarności. Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Forum, dzisiaj razem wspólnie zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie i czekamy teraz na decyzję rządu. Dzisiaj padły nowe propozycje zarówno ze strony pani wicepremier Beaty Szydło dotyczące podwyżki od września tego roku, jak i wczoraj pan prezydent zaproponował nowy pomysł dotyczący uzyskania przychodu dla nauczycieli w takiej stawce, jaką dzisiaj mają między innymi twórcy. I o godzinie 16 strona rządowa odniesie się zarówno do propozycji ZNP i Forum, jak i do propozycji pana prezydenta. Uściślimy, pani rzecznik, zatem, bo powiedziałem o tych propozycjach strony rządowej, czyli 9% podwyżka od września, 50% koszty uzyskania przychodu, a państwa propozycje to? Nasza propozycja dotyczy wzrostu na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego i jest to nasza nowa propozycja. Dotychczas naszym postulatem była ta kwota, o której pan wspomniał, 1000 złotych. Jak to się różni? Bo ja przyznam, że tak idąc do studia w pamięci liczyłem i mam wrażenie, że mniej więcej te 30% proponowane przez państwa to tak jest w granicach niemalże 1000 złotych, prawda? To jest od 700 do 950 złotych brutto. Jest to nowa propozycja. Strona rządowa potrzebuje tutaj czasu na dokonanie wyliczeń. Ja jeszcze, mówiąc o podwyżkach, chciałabym zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. A mianowicie na to, iż zarobki nauczycieli dzisiaj zaczynają się od kwoty 1834 zł netto. To są naprawdę szokujące niskie stawki i przy tych kwotach te postulaty płacowe nie wydają się już takie wysokie. No tak, ale tutaj ten system wynagradzania nauczycieli, jak wiemy, jest dość skomplikowany, bo mamy taką pensję brutto i tym proponuję, abyśmy się posługiwali, mnie przynajmniej będzie łatwiej. Mamy takie pensje zasadnicze i mamy dodatki. Dodatki, które są bardzo różne w różnych regionach Polski. Są bardzo zróżnicowane. To wynika z różnic ustalanych przez samorządy, z zamożności tych samorządów. Tak. Ja mówię, pani rzecznik, o tych dodatkach motywacyjnym, funkcyjnym. Tak, te dodatki wypłacone są w zależności od możliwości finansowych samorządów i mamy tutaj bardzo duże różnice, na przykład wysokości dodatku motywacyjnego, który rozpoczyna się w biedniejszych gminach od 250 zł, a kończywszy na tak wysokich dodatkach jak w Warszawie w wysokości 600 zł. Więc te dodatki zależą od tego, czy akurat dany nauczyciel pracuje w biednej czy w bogatej gminie. Po 1 stycznia średnie wynagrodzenie stażysty to jest to wynagrodzenie zasadnicze, podstawowe, plus właśnie te dodatki, ale przypominam, chodzi o średnie wynagrodzenie, tak więc to się też różni w zależności od regionu. To jest 3045 zł brutto. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego to 5603 zł brutto już z dodatkami. Tak, ale chciałam tylko podkreślić, że nie jest to średnia znana z lekcji matematyki, tylko konstrukcja prawna. To jest tak zwane średnie nauczycielskie wynagrodzenie, które naprawdę istnieje tylko na papierze. To jest takie pojęcie stworzone po to, by księgowi mogli w gminach i powiatach rozliczać się z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Edukacji subwencji, którą otrzymują na utrzymanie szkół. Stawki te naprawdę mają niewiele wspólnego z realnymi zarobkami, bo do tej średniej właśnie stawki, o której pan redaktor wspominał, wlicza się wszystkie możliwe dodatki, jakie w całej swojej karierze nauczyciele mogą otrzymać. Na przykład wlicza się do tego nagrodę jubileuszową, dodatek za wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, czy odprawę emerytalną. Więc również takie dodatki, które otrzymuje nauczyciel tylko i wyłącznie raz w życiu. Pani rzecznik, większość Polaków, przeglądałem bardzo różne badania, zresztą to jest chyba już trzecia audycja poświęcona w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy sprawie i problemom nauczycieli. Zapewne zna pani badania opinii publicznej. Większość Polaków uważa, że nauczyciele są za słabo wynagradzani. Ale jednocześnie również większość uważa, że narażenie dzieci, młodzieży na różne perturbacje, które mogą się zdarzyć związane z egzaminami, to jest fatalny pomysł. Nie można było inaczej? Może nie, bo wtedy nikt tak bardzo strajkiem by się pewnie nie przejął. ten pomysł dotyczący terminu strajku jest ostatecznością. Nikogo tutaj nie zaskakujemy. Zgłosiliśmy już ten termin 4 marca po to, aby rozmawiać z rządem specjalnie z tak dużym wyprzedzeniem. Ja chciałam tylko przypomnieć, że w 2017 roku nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi strajkowali w środku tygodnia 31 marca. Czy pytanie, czy ktoś o tym proteście dzisiaj pamięta, oprócz samych strajkujących? Mam wrażenie, pani rzecznik, że rząd jest troszkę rozżalony. Nie brak opinii, że protest ma charakter polityczny, że inaczej traktowali państwo poprzednią władzę. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, powiedział, że nie było takiego rządu, który w ciągu półtora roku dałby w sumie 16% podwyżki nauczycielom. A publicyści zauważają, że poprzedni rząd na przykład skasował nauczycielom prawo do emerytury po 25 latach pracy przy tablicy w ramach reformy emerytalnej. Wówczas Związek Nauczycielstwa nie protestował. Dlaczego? Ostatnie duże podwyżki, które miały miejsce w latach 2008-2012, też były wynikiem strajku, który był w roku 2008, więc nie jest prawdą, że nie protestowaliśmy. W 2015 roku protestowaliśmy na przykład razem z Oświatową Solidarnością przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Natomiast pamiętajmy, że również ten rząd dokonał cięć w oświacie. Mam tu na myśli cięcia, które dokonała pani minister Anna Zalewska w 2018 roku w wyniku jej decyzji. Nauczyciele stracili kilka dodatków, stracili także możliwość szybkiego awansowania w zawodzie. Dzisiaj to nastąpiło wydłużenie ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat i to oznacza, że dzisiaj nauczyciele muszą dłużej czekać na zwiększenie tego wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego i budżet już na tych cięciach autorstwa Anny Zalewskiej zaoszczędzi w tym roku ponad 20 milionów złotych, więc częściowo nauczycieli tegoroczną podwyżkę 5%, którą uzyskali od stycznia tego roku. Finansują z budżetu z własnych pieniędzy, które do tej pory zabrano pedagogom. A propos finansowania, rząd proponuje, żeby w ustawie zawrzeć takie minima dotyczące dodatków za wychowawstwo i także rzecz dotyczyłaby tego dodatku motywacyjnego. Te minima na poziomie 400-200 zł, choć te propozycje, z tego co wiem, zmieniają się. One się zmieniły, tak, zmieniły się. Rząd dzisiaj zaproponował minimalną kwotę tego dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł. Pamiętajmy tylko tyle, że jest to dodatek wypłacany z budżetu samorządów, czyli po stronie samorządów. Subwencja oświatowa nie wzrośnie, to będzie koszt samorządów. No ale to zwiększa obciążenia dla samorządów. Samorządy zapewne nie ucieszą się. Nie ucieszą się. Już dzisiaj samorządy mówią jednym głosem ze związkami zawodowymi, przynajmniej z ZNP i z Forum, i popierają nasz postulat płacowy. Twierdzą, że dokładają dzisiaj do subwencji prawie 23 miliardy złotych i nie są już w stanie z własnych pieniędzy bardziej finansować szkół i przedszkoli. Poza tym to rozwiązanie ma pewne wady, bo na przykład dodatek za wychowawstwo otrzymuje w granicach 60% nauczycieli, czyli stażyści. Kontraktowi nie są wychowawcami. Oczywiście jest to dodatek tylko dla niektórych. Na przykład nie otrzymują go nauczyciele pracujący w bibliotekach czy na szkolnych świetlicach. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00 dziękuję za spotkanie. Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypominam, proszę państwa, po godzinie 16:00 ciąg dalszy rozmów w Centrum Dialogu Społecznego. A tymczasem w naszym programie pytanie, czy jestem za podwyżkami dla nauczycieli. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam i zachęcam do udziału w naszej sondzie. Ta sonda na naszej stronie internetowej, stronie Trójki. Pani Anno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Witam radiosłuchaczy. Ja w sprawie podwyżek chciałam powiedzieć, że nie znam nauczyciela, który pracuje 8 godzin, tak jak każdy inny urzędnik. Sama jestem urzędniczką. Wiadomo, że wszyscy nauczyciele chodzą do pracy na godziny dydaktyczne. Czyli jeśli ma 4 godziny dydaktyczne, tak zwane lekcje, jest wtedy obecny w szkole. Pozostałą część pracy wykonuję w domu, w wolnym czasie. Nie wiem, jak to należy rozumieć. Pani Anno, często rzeczywiście pada, że nauczyciele pracują w domu, ale jak powiedziałem, nie pierwsza to audycja na ten temat i bardzo często słuchacze wskazują na to, że też pewne prace, a w różnych branżach pracują, wykonują w domu. Ja chcę tylko porównać do pracy urzędniczki. Ponieważ nauczyciel też jest, powiedzmy, pracownikiem budżetowym. Ja jako urzędniczka nie mogę przyjść na 4 godziny do pracy i powiedzieć, ok, od 12 zabieram swoje rzeczy, tak, biorę to, co mam do zrobienia w domu i od 12 pracuję w domu. Tylko 8 godzin muszę pracować w miejscu, w zakładzie pracy. Natomiast nauczyciele mają ten przywilej, uważam, że to jest dla nich przywilej, że w szkole spędzają tylko godziny dydaktyczne. Z czego to wynika? Jakie są tego powody? Myślę, że jest tych powodów bardzo dużo, chociażby nieprzystosowane pokoje nauczycielskie. Pan Władek napisał, by po 4 latach właśnie dostałem podwyżkę 100 zł brutto, 100, nie 1000, obecnie 2600 zł brutto, 41 lat pracy w jednym zakładzie. A też chciałbym żyć godnie, uwierzcie, napisał pan Władek. Pani Zofia na antenie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. W mrowisko. Nie chcę powiedzieć, że nauczyciele zarabiają za dużo, bo nikt za dużo nie zarabia w tej kochanej ojczyźnie, ale kij w mrowisko. W latach 2000-2009 pracowałam we Włoszech jako opiekunka osób starszych w dużym mieście wojewódzkim, Ancona. I spotkałam tam kilkanaście pani nauczycielek, które przebywały w Polsce na urlopie dla poratowania zdrowia i ratowały je jako opiekunki, na czarno oczywiście, jako opiekunki włoskich staruszków. Mhm. I były zachwycone, że karta nauczyciela daje im takie możliwości. Nie tracą niczego, ani stażu pracy, ani nic. Natomiast przez rok zarobią tyle, co zarobiłyby w Polsce kilka razy w ciągu tego roku. Pan Jarosław napisał, by panie Kubo, jestem przeciw formie protestu. Bez jednego powodu. Chodzi mi o wypowiedź pana Broniarza. Będziemy strajkować do skutku, jeśli będzie trzeba, to nawet do wakacji. To jest skandal. Stawiają dzieci rodziców pod ścianą. Pani Izabelo, witam, dzień dobry. Przypomnę pytanie, czy jestem za podwyżkami dla nauczycieli. Halo, dzień dobry. Pani Izabelo. Aha, dzień dobry, śmiało. Słyszymy dobry, się. Panie redaktorze, nie wiedziałam, że to ja. Witam wszystkich słuchaczy. Ja zaznaczam, że nie jestem nauczycielką, natomiast znam dobrze to środowisko, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej i mnóstwo moich krewnych i znajomych jest nauczycielami. I uważam, że karta nauczyciela powinna być zlikwidowana, dlatego że dobrzy nauczyciele nie są nagradzani odpowiednio. To, jak jest nagradzany nauczyciel, zależy w bardzo dużej mierze od dyrektora, czy ma z nim dobre układy, czy niedobre układy. Większe, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, oczywiście dobrzy nauczyciele powinni zarabiać znacznie więcej, ale na to, czy ktoś jest dobrym, czy złym nauczycielem, wpływ powinien mieć nie tylko dyrekcja szkoły, ale także rodzice i uczniowie. Ponieważ spotkałam się z taką sytuacją, że nauczycielka, która przez rodziców i uczniów została wybrana najlepszą w mieście, została po roku zwolniona z pracy, ponieważ nie pasowała dyrekcji, bo się za bardzo angażowała. No, widocznie przez dyrekcję, jak się okazuje, była inaczej oceniana. Pani Monika komentuje, ma pytanie, mam pytanie, dlaczego rząd twierdzi, że za każdy dzień strajku mamy mieć zabraną stawkę dzienną, skoro inne grupy społeczne, zawodowe, na przykład pielęgniarki czy górnicy, nie miały jej zabieranej. Panie Januszu, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się. Na początek powiem, 100 lat, niechaj żyje nam Trójka i jej zespół, bo są... Bardzo dziękujemy, urodziny, wczoraj urodziny, tak. ...można świętować przez tydzień albo i dłużej. A teraz powiem, że tak, ja mam dziecko w 8 klasie, więc żywotnie zainteresowany jestem tym, co się dzieje. I widzę, że forma tego strajku wymusił rząd po prostu. To jest zasługa i wina rządu, ponieważ przy poprzednich protestach, na przykład osób niepełnosprawnych, z boku nagle doskakiwała jakaś grupa wspierana przez rząd i rząd zawierał porozumienie z tą grupą, ogłaszając, że właśnie zawarł porozumienie z niepełnosprawnymi, a ta grupa strajkująca została pod rączki wyprowadzona z Sejmu. To samo dotyczyło rolników. kiedy rolnicy zaczęli protestować, pojawiła się nagle organizacja rolników, która zawarła porozumienie z rządem, zupełnie inna, i rząd ogłosił, że spełnił postulaty rolników. W związku z tym nie dziwię się, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wyjął naprawdę tęgą pałę do rozmów z rządem. Mówię to jak ojciec ósmoklasisty. Chaos w szkole jest gigantyczny. Wina za ten chaos spoczywa na rządzie, na reformie Zalewskiej. Solidarność, kiedy wprowadzono tą poronioną reformę pani Zalewskiej, ale też kiedy wprowadzono poprzednią reformę zarządów AWS-u, popierała rząd gremialnie i z wielką ochotą. Jeszcze jedno zdanie, bo wielu słuchaczy czeka, panie Januszu. Jedno zdanie, a później możecie mnie zbanować w Trójce. Jeżeli Związek Zawodowy Solidarność... Nie mamy takiego zwyczaju. Tak, słucham pana, ale jedno zdanie. Związek Zawodowy, pojadę na pobandzie. Jeżeli Związek Zawodowy Solidarność wspiera, popiera i broni słynnego pedofila z Gdańska, ja sobie nie życzę, żeby ten związek zawodowy wypowiadał się w imieniu rodziców i dzieci szkolnych. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia panu. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, krótko proszę, witam pana. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Odnośnie strajku, tak naprawdę moim zdaniem, tak jak przedmówca pan Janusz, że rządzący sami sobie to urządzili, że tak powiem, ze względu na to, że ciągle uważają, że budżet się ma bardzo dobrze i mamy bardzo dużo pieniędzy i możemy zrobić, że tak powiem, wszystko, a niestety poprzednicy nie byli z tego w stanie zrobić. To był podstawowy błąd, przy czym uważam, że wychodzenie z postulatem 1000 zł brutto i cofanie się w tej chwili, słyszałem jakieś 30%, gdzie ogranicza to czasami niewielkie różnice pomiędzy 1000 a tego, co teraz żądają, w momencie, kiedy tak naprawdę, ja co prawda mam dziecko 2-letnie, tak? Może mnie to do końca nie dotyczy aż tak bardzo, przy czym nagle przed samymi tymi wszystkimi egzaminami i tak dalej, wprowadzanie nagle takiego strajku, gdzie ja wiem, że to chcą do puenty, panie Krzysztofie, deska ratunku, tak? Głos rozpaczy, przy czym nie kosztem dzieci, egzaminów i tym podobne rzeczy, tak? Fakt, nie powinien rząd podchodzić do tego tak, mam dużo pieniędzy, dam wszystkim, ale to jest to też, że budżetówka tak zwana z każdej strony. Czyli rząd, pana zdaniem, panie Krzysztofie, jest ofiarą pewnej propagandy sukcesu. 26 minut po południu. Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole. W moim odczuciu i w opinii wielu rodziców i środowiska, które jest skupione wokół Fundacji Rodzice Szkole, nie ulega wątpliwości, że nauczyciele powinni godnie być wynagradzani za swoją pracę i w związku z powyższym powinny nastąpić podwyżki płac nauczycielskich. Natomiast wydaje mi się, że to, co proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są żądania danej chwili nierealne. W związku z powyższym uważamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, rząd powinien zaproponować podwyżki takie, jakie są możliwe ze względu na możliwości budżetowe państwa, a jednocześnie przedstawić mapę drogową, nazwijmy to, dojścia do podwyżek, nawet tej wysokości, która jest w tej chwili proponowana przez związki zawodowe, w terminie na przykład 1,5 roku czy 2 lat. I w ten sposób sprawa byłaby w jakiś sensowny sposób unormowana. Natomiast zdecydowanie uważamy, że jest rzeczą niedopuszczalną wymuszanie podwyżek poprzez blokowanie egzaminów końcowych ósmoklasistów gimnazjalnych i matur lub też nieudzielania promocji do następnych klas i głęboko wierzymy, że środowisko nauczycielskie na takie rozwiązanie nie pójdzie, że nauczyciele jako zawód będący elitarnym zawodem w społeczeństwie, że nauczyciele nie będą podejmowali tego typu kroków. Pan Kuba napisał, jestem jak najbardziej za, tylko nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, że strona rządowa mówi, że dała podwyżki na poziomie 16-17%, nauczyciele pokazują paski płacowe, mówią, że jest to kwota rzędu 70 do 120 zł. Troszkę chyba obie strony, panie Kubo, zaklinają rzeczywistość, bo to jest 16%. Mam wrażenie, że liczone już z tymi podwyżkami od września, które były planowane na poziomie 5%, a z drugiej strony być może na tych paskach niektórzy zaniżają, bo te podwyżki na przykład w przypadku nauczycieli dyplomowanych będą na poziomie 160, a nie 120 zł. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dołączam się do życzeń 100 lat i może więcej dla bardzo dziękuję. I dla waszego zespołu. A wracając do tematu? Jestem za, popieram ten protest, natomiast uważam, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie taką, że brakuje mi ze strony środowiska nauczycieli reakcji na inne rzeczy, które są zdecydowanymi nieprawidłowościami w naszym systemie nauczania, mianowicie na biurokrację, na którą oni cierpią, na przeładowany program, który powoduje, że nasze dzieci są nieskutecznie nauczane. O czym rozmawialiśmy po raporcie na ten temat, tak? I tutaj brakuje mi czegoś takiego, bo w tej chwili ten protest jest odrobinę taki niewiarygodny ze względu na to, że w przypadku obecnej władzy ten protesty się nasilają, podczas gdy te bolączki systemu edukacji trwają od lat. A ma pan wrażenie, o czym ja zapytałem zresztą na początku programu, że inna władza traktowana jest nieco inaczej, łagodniej. Pan Konrad napisał: nauczyciele powinni dostać podwyżki pod warunkiem rezygnacji z karty nauczyciela. Niechże pracują 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, mają 26 dni urlopu. Pani Anno, krótko proszę, czas goni. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No tyle się naczekałam, a się okazuje, że mam krótko mówić. Jestem nauczycielem od 13 lat. Przepracowałam ten czas w 6 szkołach, w sumie w 5 państwowych, w jednej społecznej i teraz pracuję w prywatnej, więc mam dosyć duże porównanie. Na rękę zarabiam 2200 plus ewentualnie jakieś dodatki za nadgodziny rzędu mniej więcej od 300 do 500 zł miesięcznie. Sam strajk w tym momencie mnie nie dotyczy, bo tak jak mówię, że pracuję w szkole prywatnej, więc jesteśmy uzależnieni jakby od właściciela po prostu naszej placówki. Natomiast co chciałam powiedzieć, akurat się dodzwoniłam w momencie, kiedy mówiła ta pani, która pracuje w urzędzie. Tak. Że no, na przykład policjanci czy straż miejska też przecież są w strefie budżetowej i nikim nie zarzuca, że na przykład pracują w terenie, kiedy mają możliwość skoczyć sobie na hot doga albo nawet zajrzeć do domu, jeśli jest taka potrzeba. I jakoś pani urzędniczka nie wzięła tego pod uwagę, że ona nie może. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, tak, że pracujemy dużo więcej niż się wydaje. Ja pracuję od 8.30 do 15, co daje dużo więcej niż 4 godziny dziennie. Nie mówiąc już o na przykład zielonych szkołach, kiedy wyjeżdżamy z dziećmi na tydzień i nikt nam nie płaci taryfy nocnej. I jest to nocnej. Praca dodatkowa. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Chciałem się włączyć do dyskusji. Mianowicie jestem tak za tym, żeby nauczyciele dostali podwyżkę, natomiast uważam, że należałoby wprowadzić dwie zasady, te, które jedna to ta, o której mówili poprzednicy, że nauczyciele powinni jednak zgodnie z kartą nauczyciela przepracować te 40 godzin tygodniowo w miejscu wykonywania pracy, czyli w szkole. Natomiast druga zasada, uważam, że powinno zostać wprowadzony obowiązek, zapisany powinno zostać ustawowy obowiązek poddania nauczycielom, zanim objęto po pierwszym roku pracy, badaniom psychologicznym stwierdzającym wydatność do pracy w zawodzie nauczyciela. Bo wiele grup zawodowych, policjanci, strażnicy miejscy, żołnierze, strażacy, inni funkcjonariusze wszystkich służb, a nawet kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy zawodowi, kierowcy autobusów przechodzą takie badania. Rozumiem. Ponieważ, no, i takie badania, jakieś tam obowiązek pan by rozszerzył. 28 minut pozostało do 13. Bogdan Madej, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Pierwszy protest, czyli strajk nauczycieli, był to rok 1993, o ile dobrze pamiętam. Wtedy był to strajk okupacyjny. Te szkoły, które przystąpiły do strajku, po prostu nie wpuszczały młodzieży i nikogo obcego na teren szkoły i do budynku szkolnego. No i strajk skończył się po tygodniu. Praktycznie nie osiągnęli nauczyciele wtedy nic. Jeżeli dojdzie do tego protestu, to będzie troszeczkę dezorganizacja pracy szkoły i to jako dyrektor szkoły będzie dla mnie dosyć uciążliwe. To, o czym mówią wszystkie media i z jednej, i z drugiej, i z trzeciej, i z czwartej strony, że nauczycielom te podwyżki się należą, to jest fakt, bo rzeczywiście te dochody nauczycielskie są bardzo małe. Czy strajk, który jest planowany od poniedziałku i czy do niego dojdzie, tego nie wiem. To znaczy oficjalnie mnie poinformowano, że szkoła przystępuje do strajku, poinformował mnie o tym Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale czy strajk będzie, tego nie wiem. Chciałbym wiedzieć na pewno ze względu na to, że ja jako dyrektor szkoły jestem odpowiedzialny za tę młodzież, która będzie w szkole w tym czasie. I chciałbym wiedzieć, kto strajkuje, kto nie strajkuje, czy w ogóle strajkuje. Z punktu widzenia dyrektora każde zakłócenie pracy szkoły jest to zakłócenie, które, że tak powiem, przynosi złe efekty ze względu na to, że tutaj mamy do czynienia z żywym człowiekiem. 26 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, słuchacze pytają, czy nie uważa pan, że coś jest na głowie postawione, skoro nauczyciel stażysta ma wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2538 zł, a ktoś, kto pracuje w supermarkecie, przy całym szacunku dla tej pracy, też jest nowicjuszem w tej pracy, ma 3400 zł. Chociażby ta relacja nie jest pewnym oskarżeniem pod adresem polityki płacowej rządu? Proszę pamiętać, że zmieniły się wyraźnie relacje na rynku pracy i w tej chwili jest to rynek pracownika, nie pracodawcy w bardzo wielu miejscach. Po drugie, te zależności między nauczycielami na poszczególnych stopniach awansu zawodowego są uregulowane w ustawie Karta Nauczyciela, która mówi o tym, że zarobki nauczyciela stażysty w odniesieniu do nauczyciela dyplomowanego to jest ogromna różnica, bo nauczyciel dyplomowany powinien zarabiać 184% wynagrodzenia stażysty. Każde więc podniesienie wyraźne z wynagrodzenia stażysty ma skutki także w innych stopniach awansu zawodowego. Więc może trzeba rozmawiać całościowo ze związkami zawodowymi o nowym systemie wynagradzania i myślę, że powinien być to jeden z ważnych etapów rozmów w następnym okresie. Mamy tego świadomość, jak sądzę, panie pośle, bo obecne przepisy Karty Nauczyciela zakładają, że wynagrodzenia nauczycieli są zależne od ustalonej w ustawie budżetowej takiej kwoty bazowej. I stażysta, zgodnie z tym, co pan powiedział, otrzymuje 100% tej sumy, kontraktowy 111%, mianowany 144%, a dyplomowany 184%. Pojawiła się, nieprzypadkowo o tym wspominam, taka propozycja, aby od 2020 roku ta kwota bazowa była zastąpiona przez średnie wynagrodzenie w kraju. Może to lepszy pomysł, może bardziej być sprawiedliwy. Z tego, co pamiętam, był to postulat Związku Zawodowego Solidarność. Tak jest. Być może jakaś regulacja związana ze średnim wynagrodzeniem powinna nastąpić, ale trzeba mieć świadomość, że gdy, nie daj Boże, kiedyś przyjdzie okres gorszej koniunktury gospodarczej, może to oznaczać obniżenie pensji nauczycieli. Nie wiem, czy związki zawodowe chciałyby wówczas, aby taka obniżka nastąpiła. Panie pośle, rząd w tej chwili nakłada na siebie takie obowiązki związane ze sztywnymi wydatkami, że chyba nikt nie zakłada, że przyjdzie jakieś spowolnienie gospodarcze. Nie, no, my się nie spodziewamy, ja mówię tylko o ewentualnie dalekiej przyszłości. Na razie mamy dobrą koniunkturę gospodarczą i w najbliższych kilku latach nie widać, aby to się miało zmienić. Ale gospodarka na świecie, również w Polsce, charakteryzuje się cyklicznością. I właśnie jesteśmy w takim newralgicznym momencie, kiedy pewien cykl się kończy. Koniunktury zresztą w Stanach, jeden z najdłuższych, bodajże 2 miesięcy brakuje do rekordu. Jeden z najdłuższych okresów prosperity. Wiadomo, że to kiedyś tąpnie, pytanie kiedy. Fachowcy twierdzą, że w Stanach być może w lutym, być może już w marcu. Ale wracając do naszego podwórka, jeśli pan pozwoli, i tego szerokiego gestu, bo to również jest komentowane dzisiaj przez moich słuchaczy, mianowicie z jednej strony przyznajemy 500+ wszystkim, nawet tym, którzy tego nie potrzebują, bo nie ma kryterium dochodowego. A z drugiej strony proponujemy nauczycielom 5% podwyżki, ogłaszamy wielkie halo. Czyli w przypadku stażystów, czy nawet kontraktowych, kilkadziesiąt złotych netto to jest podwyżka. No, tak troszkę... Ale wróćmy do płat brutto, wygląda to blado. Bo będzie to bardziej zrozumiałe dla słuchaczy. Bardzo proszę. Jeszcze raz powtórzę, że rząd w ciągu kilkunastu miesięcy, w ciągu półtorej roku proponuje łącznie ponad 16% podwyżki. Łącznie z tym, co dzisiaj pani premier zaproponowała w rozmowach ze związkami zawodowymi, będzie to około 20% czy nawet nieco ponad 20% podwyżki w ciągu kilkunastu miesięcy. Mm-hmm. Ja nie kojarzę grupy zawodowej, która by otrzymała podwyżkę aż o takiej skali. Rozumiem, że jest to mniej niż zwłaszcza ZNP żąda, no ale też są pewne ograniczenia budżetowe. Budżet nie jest z gumy. Tamte świadczenia, o których pan mówił, choćby 500+, czy zmiany, obniżenie podatku dochodowego, likwidację PIT-u dla tych młodych wchodzących na rynek. Do 26 roku życia, tak. Tak, też będą kosztowały ogromne pieniądze i one też obejmą nauczycieli. Trzeba pamiętać, że nie tylko i wyłącznie podwyżki, o których rozmawiamy, ale te inne rozwiązania rządowe także dotyczą nauczycieli i polepszają ich sytuację materialną. Ja to rozumiem, panie pośle, ale nie ma pan wrażenia, że można było nieco odchudzić te obietnice socjalne? Myślę o rozszerzonym 500+, o trzynastkach dla emerytów, rencistów, a przynajmniej zostawić sobie jakiś margines bezpieczeństwa, a wcześniej pomyśleć o nauczycielach? Dzisiaj słuchacze komentują, że może rząd ma ten protest troszkę na własną rękę. Troszkę na własną prośbę, przepraszam. No, skoro bez przerwy ogłasza się, jaką to mamy nadwyżkę w budżecie, no to ludzie myślą, a gdzie podwyżki? No i trudno się dziwić, że żądają, prawda? No, te podwyżki są, tylko proszę pamiętać również o tym, że od 2012 roku przez kilka kolejnych lat nie było nawet przysłowiowej złotówki na choćby jakąkolwiek podwyżkę dla nauczycieli. To rzeczywiście doprowadziło do pewnego obniżenia płacy nauczycieli w stosunku do średniej krajowej, czy tam płacy minimalnej, które zresztą też w międzyczasie wzrosły. No i teraz w ciągu 2 czy 3 lat nie da się tego nadrobić. Natomiast tak jak chyba w trakcie rozmowy ktoś wspomniał, warto przedstawić taką mapę drogową dochodzenia do tych postulatów płacowych, które się w tej chwili pojawiły. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić od razu. Ja cieszę się, że opozycja w nas tak wierzy i uważa, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko w ciągu roku czy dwóch, ale nie jesteśmy cudotwórcami i wymaga to troszkę więcej czasu. Natomiast warto rozmawiać o tym, aby płace nauczyciele rzeczywiście wzrosły jeszcze w większym stopniu. Ja sam jestem nauczycielem z ponad 20-letnim stażem i zgadzam się, że jest to zawód szczególny, który wymaga i dużego poświęcenia, mocno obciążony psychicznie i powinien być właściwie wynagradzany. I jestem za tym, aby te podwyżki były w jeszcze większym stopniu niż proponuje to dziś rząd, ale trzeba na to nieco więcej czasu. O dodatkach wychowawczym, motywacyjnym decydują samorządy, o wysokości tych dodatków. Jak wiadomo, jedne płacą więcej, bo ich stać po prostu. Inne, no niemalże symbolicznie, ale czy wpisywanie tych minimalnych progów do ustawy, a też padła taka propozycja, co obligowałoby samorządy, jest w porządku? Myślę, mam wątpliwości, bo jak pan pewnie wie, mamy ponad 90% zadłużonych gmin. To jeszcze bardziej im dołożyć obciążeń? No ale to prawda, gminy również powinny zastanawiać się, co jest wydatkiem, a co inwestycją. Ja traktuję wszystkie wydatki na oświatę jako inwestycje w przyszłość całego narodu. Lokalnie także w przyszłość tych, którzy tam żyją. I w związku z tym uważam, że takie dodatki większe dla nauczycieli albo unormowane na jakimś poziomie minimalnym powinny się pojawić. Chociażby po to, aby zlikwidować tak ogromne różnice w zarobkach nauczycieli pomiędzy poszczególnymi częściami Polski. Bo jak chyba rzecznik ZNP wspominała, choćby dodatki motywacyjne różnią się od siebie 10 czy kilkunastu nawet krotnie. Tak. A gdy jest to już kilkaset złotych, a nie powiedzmy 30 złotych, no to różnica jest gigantyczna i to też powoduje ogromne różnice w zarobkach. A nauczyciele wykonują przecież bardzo podobną pracę. W związku z tym jakiś minimalny poziom wysokości dodatków powinien być unormowany. Wpisany. Są gminy, gdzie to jest, jak pan wspomniał, kilkadziesiąt złotych. Są gminy bogate, gdzie jest to na przykład na poziomie 600 zł. No trudno oczywiście wpisywać kwotę 600 zł, ale gdzieś tam pomiędzy tymi najniższymi a najwyższymi warto przyjąć jakąś średnią. Za wychowawstwo. Jest to dosyć dużo pracy biurokratycznej, spore obciążenie i warto ustanowić jakąś minimalną granicę. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Dosłownie raz jeszcze przed godziną 13:00 poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Na antenie Trójki 7 trójek na początku 22. Przypomnę o naszej sondzie, ta na stronie internetowej programu trzeciego. A dziś pytanie, czy jestem za podwyżkami dla nauczycieli. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja pani. Jestem... A, to ja mówię, przepraszam. Tak, śmiało. Ja jestem jak najbardziej za podwyżkami dla nauczycieli. Mam nadzieję, że to pójdzie też z efektami później w nauce dzieci. Tylko ja chciałam dodać, że moje dzieci uczą się w społecznej szkole, gdzie nie mają płacone z karty nauczyciela i po prostu nauczyciele dużo bardziej się starają, tak? Mają płacone za godziny i po prostu to się też przekłada na jakość później kształcenia dzieci, tak? Mamy dodatkowe, dużo dodatkowych zajęć, zajęcia wyrównawcze z matematyki, z angielskiego. No i szkoda, że ta grupa jest po prostu w tym momencie też pomijana, bo była to szkoła, która miała być zamknięta, teraz prężnie się zaczęła rozwijać, dużo dzieci mamy nowych, ale dalej są nauczyciele w takiej, a nie innej sytuacji, że zarabiają tyle, co na przykład sprzątaczka w szkole. Także pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pan Wojciech piszący komentuje, proszę wszystkich dzwoniących, żeby jeśli nie pracujecie jako nauczyciele, nie mówcie, ile godzin w tygodniu pracują, bo zapewne wiedza ta pochodzi z koszmarnych mediów, które mamy. Uważam, że czas, w którym nauczyciele chcą strajkować, jest idealny i nie uważam, że w ten sposób krzywdzą dzieci. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry panu, witam. Tak króciutko. Niestety nie słuchałem audycji od początku, ale... A co się mam stało? Mam nadzieję, że nie poruszę tematu. Nie zdążyłem włączyć. Żeby nie przedłużać, panie Kubo, bo pewnie inni tam też powiedzieć parę słów. Tak. Nie wiem, czy ktoś poruszył ten temat, ale myślę, że nauczycieli mamy też dzięki temu, że ich drugie połówki często mają bardzo dobrze płatną pracę i to chyba jest też klucz sprawy, dlaczego ci nauczyciele jeszcze są, jeszcze ich nie brakuje. Ja na szczęście zaliczam się do takich osób i mam żonę, która pracuje w przedszkolu, która zarabia 1800 zł podstawy plus 200 do 300 zł premii i często wykorzystuje zabawki naszych dzieci, żeby zanieść do przedszkola prywatnego. To jest jeden temat, a drugi to no, też nie mówmy, że nie dotyczy ten strajk prywatnych placówek, dlatego że czy osób tam pracujących, dlatego że to, co generuje rynek, znaczy to, ile zarabiają też w publicznych ośrodkach, generuje dalej rynek. Jeżeli w publicznych placówkach nauczyciele będą zarabiali mało, to tak samo będą zarabiali w prywatnych, tak jak tutaj przykład mojej żony, więc no szanujmy tą pracę i naprawdę zróbmy coś, żeby nasze dzieci mogły się komfortowo uczyć. Pan taki Jacek, pozdrawiam, napisał temat audycji, przypomniał mi scenę z filmu Dzień Świra, kiedy główny bohater mówi tak, matura zdana na samych piątkach, 5 lat studiów na uniwersytecie, czas stażu i oto jesteśmy my, elita intelektualistów, 1100 wynagrodzenia i to uczucie, jakby ktoś napluł ci w twarz. 7 trójek, na początku 22, Alina Kozińska-Bałdyga, Konfederacja Inicjatyw Oświatowych. Podwyżki tylko wtedy, kiedy są związane z reorganizacją systemu oświaty. Te podwyżki, jeżeli będą, to uderzą w małe szkoły wiejskie i w tak naprawdę w ogóle w małe gminy wiejskie, czy w gminy wiejskie. To trzeba mieć świadomość, że system finansowania oświaty wymaga bardzo głębokich zmian. Czyli to po pierwsze, myśmy dzisiaj wysłali do Ministerstwa Edukacji, do Kancelarii Premiera, do Ministerstwa Energii i do innych agencji rządowych, które mogą współpracować w tym temacie, propozycje zamiast zwiększania wynagrodzeń nauczycieli, zainwestowania w OZE, w odnawialne źródła energii, w ten sposób, żeby nauczyciele w przyszłości mieli tego pieniądze na przykład dokładane do emerytury, czyli żeby stali się udziałowcami w energetyce prosumenckiej, czyli powiązania edukacji i energetyki. 14 minut do 13. Pan Dariusz, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Darek, najlepsze życzenia jeszcze z okazji wczorajszych urodzin. Dziękujemy. Trzymajcie się. I trzymajcie się, nauczyciele. Jestem mężem nauczycielki z powołania, która kocha tą pracę. Byłem nauczycielem. Chciałem wytłumaczyć pani urzędniczce, że moja żona przychodzi do domu i pracuje w domu nie dlatego, żeby sobie siąść w kanapie, tylko dlatego, że w domu ma komputer, drukarkę, gdzie za prywatne pieniądze robi pomoce naukowe. Czyli ma po prostu taką infrastrukturę, która... Bo niestety w szkole no, nie ma komputera. Która nie do ma tej pracy jest potrzebna. Pan Jan napisał. Moja mama jest nauczycielką od przeszło 30 lat. Moim zdaniem jest to nie do pomyślenia, że obecnie zarabia mniej ode mnie. Dodam, że ja mam 21 i pracuję jako kierowca Ubera. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Dziękujemy. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie osób, które chcą, żeby nauczyciele pracowali po 8 godzin dziennie, czy 40 godzin tygodniowo. Co z tymi nauczycielami takich niszowych przedmiotów, jak fizyka, historia, chemia, którzy muszą łatać jeden etat w 3 lub 4 szkołach? Niszowych? A co powiedzieć o łacinie? Pan Krzysztof napisał, by dosyć ostro każdy decydujący się na swój zawód wiedział, z jakimi konsekwencjami musi się liczyć. Podobnie ksiądz mógłby strajkować i walczyć o prawo do ślubu. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło. Panie Kubo, ja mam do pana w sumie takie pytanie. Tak. Bo odnośnie tych mitycznych 18 godzin, czy pan przychodząc do pracy na 12.05 wychodzi o 12.58 i pan się w ogóle do audycji nie przygotowuje? Podejrzewam, że zupełnie tak nie jest. I podobnie jest z nauczycielami. 18-godzinne pensum, gdzie w pracy, w domu, nawet nauczyciel informatyki, tak jak ja, gdzie się wydaje, że oczywiście nauczyciele informatyki WF-iści, to jest podobny. No wyobrażam sobie, panie Krzysztofie, że potrzebny jest czas na przygotowanie wykładu, zajęć, potem czas na sprawdzenie prac domowych. Pani Krystyno, na koniec jeszcze pani. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Jestem jedną z 17 spokrewnionych w mojej rodzinie nauczycieli. Moja mamusia, ja, moja córka, siostrzeńcy, bratanica. Kochani moi państwo, nauczycielem być to jest misja, to nie jest zawód. To jest oddanie się w pełni obcym dzieciom za własne pieniądze, za własny nasz czas, za naprawdę tak mało, ile daje nam rząd. Pani... To jest żałosne, żeby pracować w tym zawodzie i teraz mówi się, że nauczyciele w złym czasie strajkują. To nie jest normalne. Pani Katarzyna napisała, selekcja do zawodu jest w tej chwili negatywna. Niedługo obywateli naszego kraju będą uczyć osoby najsłabsze na roku. Żaden filolog nie pójdzie do szkoły pracować jako nauczyciel, jeśli w korporacji dostanie 2-3 razy więcej. Zofia Grudzińska, aktywistka zajmująca się edukacją. Wychodząc z dwóch punktów, po pierwsze ze stanu polskiej edukacji i po drugie z tak zwanej sprawiedliwości społecznej, to jeżeli chodzi o pierwszy punkt, nauczyciele w tej chwili, mając poczucie, że są pogardzani, wyszydzani i wykorzystywani, choćby byli świętymi, trudno im będzie pracować bardzo dobrze, a więc i co za tym idzie, oświata też ucierpi. Niezależnie od tego, jakie by mieli dobre intencje, podkreślam, bo większość nauczycieli ma bardzo dobre intencje. A czy należą im się z punktu widzenia finansowego i sprawiedliwości społecznej? Są takie bardzo precyzyjne wyliczenia, które wychodzą z założenia, że godzina pracy nauczyciela ma wagę większą, ponieważ jest obciążona trudnościami zarówno psychologicznymi, jak i społecznymi, więc mówienie w tym momencie o tak zwanym 18-godzinnym pensum jako o czasie pracy jest typową bzdurą i te wyliczenia prowadzą do wniosku, że nauczyciele są zbyt nisko wynagradzani. Podsumowując, obiektywnie należą się nauczycielom podwyżki. Raz jeszcze na naszej antenie pani rzecznik Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam ponownie. Witam państwa. Pani rzecznik, załóżmy, że te propozycje rządowe zostaną odrzucone. Przekonamy się po 16. Wyobraża sobie pani, że egzaminy gimnazjalne, ósmoklasisty nie odbywają się. Zapowiedzi takiej sankcji, no zapowiedź takiej sankcji działa, dopóki groźby się nie użyje. Rząd to pewnie wie, może nie będzie już następnych ustępstw, następnych propozycji. To, czy ten czarny scenariusz, o którym pan wspomniał, ziści się, zależy też tylko trzeba taki brać pod uwagę. Od decyzji rządu czekamy na drugą część dzisiejszych rozmów. Ja chciałam podziękować za te wszystkie wyrazy i głosy wsparcia. Nauczyciele czują dzisiaj, że nie są sami, bo poparcie dla ich protestów i tych postulatów płacowych wyrazili rodzice, przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół i placówek, środowiska oświaty niepublicznej, a nawet organizacje pracodawców i nauczyciele akademiccy. To jest pierwsza taka sytuacja, kiedy nauczyciele czują wsparcie naprawdę i taką solidarność, bo dla nauczycieli jest to protest, w którym chodzi o ich godność i choć brzmi to patetycznie, o lepszą przyszłość polskiej Pani szkoły. Pani rzecznik, ale w tej chwili mamy taką oto sytuację, że w zasadzie nominalnie to do porozumienia powinno być w sumie niedaleko, bo jeśli by państwo zrezygnują z tego sztywnego postulatu 1000 zł brutto podwyżki do pensji zasadniczej, a zgodzą się na te ostatnie wysuwane propozycje, to w zasadzie może w pół drogi uda się spotkać. Negocjacje toczą się przy stole negocjacyjnym. Wracamy do tego stołu o godzinie 16. Chcemy nadal rozmawiać z rządem. Jesteśmy otwarci tutaj na propozycje. Sami również z tej strony związkowej, społecznej przedstawiamy nowe propozycje. Chcemy o tym wszystkim rozmawiać z rządem. Cieszymy się, że do tych rozmów, co prawda późno, bo już 4 marca ogłosiliśmy z dużym wyprzedzeniem termin strajku, a jednak doszło. Liczymy na to, że uda wspólnie nam się dzisiaj na rozwiązanie. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Magdalena Kaszulanis, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Raz jeszcze również pan poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam pana, panie pośle. Witam. Tak, nie poruszałem w rozmowie z panem tego wątku, ale pomyślałem, że to troszkę dziwne. A tak jest teraz, że nauczyciele, to a propos propozycji pana prezydenta, ta propozycja będzie rozpatrywana, omawiana po 16 podczas drugiej tury rozmów. Mianowicie nauczyciele akademiccy na przykład mają 50% koszty uzyskania przychodu, a nauczyciele w szkołach nie. Zastanawiam się dlaczego, pomijając w ogóle zasadność rozwiązania, bo ja bym się tego pozbył, to dlaczego tak jest? Po pierwsze trzeba przypomnieć, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił te 50% kosztu uzyskania dla nauczycieli akademickich. To prawda, i dla twórców, tak. Zlikwidował, tak mm-hmm. Generalnie takie koszty są przewidziane dla osób, które coś same tworzą. Głównie chodziło tu o artystów, uznano, że także nauczyciele akademicy. Ja korzystam na przykład z takiego tworzą. Rozwiązania i przyznam, że nie wiem dlaczego. Uznano, że to szczególny zawód, który wymaga chyba większego wysiłku, większego nakładu pracy, także intelektualnej. Natomiast nauczyciele na razie traktowani byli jako ci, którzy odtwarzają jednak pewne rzeczy, chociaż część z nich przecież prowadzi programy indywidualne, tworzy programy i pod tego typu działań na pewno, jeżeli już brać pod uwagę to, co robią nauczyciele akademicy, także powinien być liczone te 50% koszty uzyskania przychodu. Panie pośle, jest pan optymistą przed dzisiejszymi rozmowami? Myślę, że większość rodziców chciałaby i także nauczycieli oraz uczniów, aby te rozmowy zakończyły się sukcesem, bo taki stan napięcia przed egzaminami jest bardzo niedobry. Sam egzamin powoduje ogromny stres, a jeszcze pewna niepewność, czy ten egzamin rzeczywiście się odbędzie, na pewno ten stres jeszcze wzmacnia. No, jest dla dobra wszystkich. Chciałbym, aby te rozmowy zakończyły się porozumieniem. A rząd ma plan B w tej sprawie, w sprawie egzaminów gimnazjalnych ósmoklasisty. Przeczytałem, że Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że egzaminy się odbędą. Jest taki pomysł, aby kompletować członków komisji spośród innych nauczycieli. Tak to określono w takiej propozycji nowelizacji przepisów. Tak, jest zmiana rozporządzenia w tej sprawie. Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie szkoły objęte są protestem, bo według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej tylko w około połowie szkół jest tak zwany spór zbiorowy, który umożliwia potem ewentualnie zgodnie z prawem organizowanie strajku. Także te dane mocno różnią się z porównaniem. To prawda, od tych, co przedstawia związek. Tak jest. Ale czy to jest... Przygotowuje się, no właśnie choćby przed tą zmianę rozporządzenia, na to, aby przeprowadzić jednak egzaminy praktyczne we wszystkich szkołach. Miejmy nadzieję jednak, że ten plan B takich rozwiązań nadzwyczajnych nie będzie potrzebny i jeżeli uda się podpisać porozumienie, to wówczas te rozwiązania takie szczególne nie będą tutaj potrzebne i bez większego stresu uczniowie za kilka dni będą mogli spokojnie rozpocząć już pierwszy egzamin. Przyznam, panie pośle, z całym szacunkiem, że ja bym akurat tym się nie pocieszał faktem, że tylko połowa szkół jest w sporze zbiorowym, aby związek przedstawia... Nie pocieszam się, tylko chcę powiedzieć o realnym zakresie tego protestu, bo trzeba oddzielić propagandę od tego, co się dzieje w rzeczywistości. Ja miałem kontakt ostatnio z kilkoma dyrektorami z mniejszych ośrodków, także szkół ponadpodstawowych, którzy mówią w ten sposób, że my walczymy w tej chwili o pracę, jest niż demograficzny, wielu uczniów ucieka do większych miast, my więc czując się odpowiedzialni za to, co robimy, nie chcemy zawieść tych uczniów i absolutnie w trakcie egzaminów nie będziemy strajkowali w okresie, kiedy zabiegamy o to, aby ci uczniowie pozostali u nas w szkole i abyśmy mieli po prostu dalej pracę, bo część nauczycieli nie ma nawet pełnych etatów. Obyśmy nie musieli się przekonać, jak dalece jest to szerokie poparcie dla strajku, zgadzam również się, podczas egzaminów. Panie pośle, dziękuję za spotkanie. Dariusz Piątkowski był moim gościem. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Miłego dnia panu również życzę. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Z